De Cranberries hoorde je met Waiting in Walthamstow uit 2011. En daarvoor Don Henley. Je kent hem uit The Eagles. Je hoorde hem hier solo in The End of the Innocence. 1989 was het jaar. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Er is een nieuwe fondsenzoeker voor wie in Rotterdam en omstreken op zoek is naar financiering van maatschappelijke projecten en initiatieven. Zijn naam is Paul Driessen en Herman de Bruin praat met hem. Paul, welkom. Ja. Wat doet een fondsenzoeker? Een fondsenzoeker is vrij uniek in Rotterdam dat 70 fondsen in Rotterdam zich hebben verenigd. Mm-hmm. En vanuit die vereniging hebben ze ooit een fondsenzoeker opgestart. Maar die had einde termijn technische houdbaarheid. Toen zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe fondsenzoeker. En die zorgt ervoor dat mensen die voor allerlei goede doelen en mooie culturele of educationele dingen geld kunnen vinden bij deze fondsen. En zodoende is een fondsenzoeker beschikbaar dat deze 70 fondsen die verenigd zijn gevonden kunnen worden. En degene die tegenover me zit is de nieuwe fondsenzoeker? Nou, een van de fondsen die deel uitmaakt van de fondsenzoeker, ja. Ja, want beheer je dan... Nee, je beheert niet al die fondsen natuurlijk, maar je helpt mensen om een fonds te vinden en geld daar aan te halen? Ja, klopt. Er zijn diverse fondsen die gelden beschikbaar stellen. Mm-hmm. En mensen die geld zoeken kunnen via de fondsenzoeker en het intikken van waarvoor ze dat geld nodig hebben, fondsen vinden die daarvoor in aanmerking komen. Ja. Dat kunnen ze zelf dus dat kunnen ze zelf minder doen. Of moeilijk of niet? Ja, via Find and Fund. Hè, dat is een platform wat het faciliteert. Mm-hmm. Kun je gaan zoeken naar fondsen in Rotterdam of in een bepaalde kunst- of educationele sector. En dan kun je zeggen, god, ik ben van die en die school of groep. Ja. En we hebben een mooi idee voor Rotterdam. En wij zoeken nog fondsen om dat te realiseren. Maar die fondsen kan je wel vinden via dat platform? Ja. Ja. Die staan er allemaal op? Die staan er allemaal op. Geef ook duidelijk weer waarvoor ze geld geven. Ja. Wat we net zeiden. Klopt, ja. Dat is een prachtig afvraag-antwoord systeem wat je kan doorlopen. En dan komt of een, ik noem maar heel simpel, een rood of een groen stoplicht uit. En rood wil zeggen dat je in principe niet aanmerking komt voor dit fonds. Maar dan kun je nog steeds wel de aanvraag doen. En dan krijgen wij dat binnen. En dan weten wij van, nou, eigenlijk voldoet hij niet. Maar vinden we het een leuk idee? En kunnen wij als fonds daar over ons hart strijken en het alsnog faciliteren? Of kunnen het inderdaad, moeten we het afwijzen en doorverwijzen naar een ander fonds? Maar je kan ook een mediation doen eigenlijk tussen de fondsen en de organisatie die het aanvraagt. Ja, het is niet zwart-wit. Het is altijd wel een grijs vlakje te vinden. Ja, het blijft lastig, hè, die fondsen. Want wat moet je nou aanvragen en hoe moet je dat doen? Ik heb altijd begrepen dat er heel veel geld is vanuit de fondsen. Maar je moet wel met de goede vraag komen. Klopt, de goede vraag komen. En ook dat contact leggen. Daarom is dat cultuur concreet waar we het over hadden. Dat is vanuit de gemeente weliswaar. Die helpen er ook in om te zorgen dat in de wijken, waar ook allemaal leuke ideeën zijn, dat dat ook gefaciliteerd wordt. Dat die mensen geholpen worden om zo'n brief te schrijven en in contact te komen met die fondsen. Dus jullie zorgen ervoor dat mensen helderheid krijgen over die fondsen en hoe ze dat aan moeten vragen. Ja. En ook of het wel of dat zeggen de fondsen zelf door, of het wel of niet doorgaat. Klopt. En wat ook heel prettig is, vroeger moest je per ieder fonds dat insturen. Maar nu kan je het geautomatiseerd doen. Dan heb je één fonds aangeschreven. Dan kun je de data die je hebt aangegeven doorzetten naar al die andere fondsen. Dus niet iedere keer je Kamer van Koophandelnummer en je ambi en je bestuur en je begroting. Nee, je hoeft niet al die stappen nogmaals stappen te doen. Langs en dan kan je zo doorgaan. Ja. Dan gaat er heel veel geld naar de Rotterdamse organisatie. Dat hopen wij wel, want daarvoor zitten we hier ook. Ja, om te zorgen dat dat geld ook beschikbaar is. Zijn die fondsen niet op een gegeven moment leeg? Nee, want wij gaan natuurlijk, tenminste de meeste fondsen gaan niet verder dan hun basisvermogen. Ja, het rendement wordt uitgedeeld. Ja, precies. Ja. Het vermogen blijft staan, het rendement gaat. Klopt. Mooi initiatief. Heel mooi initiatief. En we verwachten er heel veel van. Het is ook vrij uniek dat zoveel fondsen verenigd zijn. Het zijn in het begin al regio Rotterdam. Dat betekent meer dan de stad? Ja, zeker meer dan de stad. Ja, tot van Hoek van Holland tot Moordrecht. Ja, Hoek van Holland is ook Rotterdam. Schipluiden tot Dordrecht. Oh, ja, die noem je erbij. Ja, even wachten. Ja, inderdaad. Een enorm wiebertje. Ja, behoorlijk. Ja, dat is voor mensen die meer willen weten. En heb je ergens een website of iets op sociale media? Ja, de website van het platform zelf is Find Nico Fund, Find and Fund. En anders een van de vele fondsen die verenigd zijn, en onder andere bijvoorbeeld mijn eigen fonds, Nut van het Algemeen, kunnen ze altijd een mail heen sturen of vragen stellen. Maar bij Find and Fund, je zegt Find, de hoofdletter en Fund, dan kom je al die fondsen tegen. Dan kom je echt alle fondsen tegen, want dat is een Nederlands dekkend platform. En daar zit een white label in, zoals we het noemen, van de Vereniging Rotterdamse Fondsen. Ja. En daar kunt u ook een mail heen sturen. Dat is de organisatie die namens die verenigingen allerlei zaken regelt, die overkoepelend zijn en elkaar kunnen faciliteren en helpen. Ja. Dankjewel voor het gesprek.

De Vliegers, oftewel de Paper Kites, met Bloom uit 2010. En daarvoor Carla Bruni en Quelque Chose. Zometeen de première van Denkend aan Holland van toneelgroep Wat We Doen. Na Gilbert O'Sullivan en Happiness Is Me and You. When the evening is over, put your head upon my shoulder, and I'll tell you something I believe is true. Happiness is me and you. In a world so distorted, where the worst is best reported, love may be something that will see us through. Happiness is me and you. There may be girls that I remember who've made me happy for a while, but none of them compare with you, my love. However hard they all may try, if the bus that we're taking has for ages kept us waiting, what does it matter, even in a queue? Happiness is me and you. There may be days when you discover I'm not the man you think I am, but through it all we will recover without the aid of any plan. When the weeks turn to hours, and in June it's April showers, I'll tell you something I believe. Is me and you. Happiness is me and you. Geluk kan o zo simpel zijn, zegt Gilbert O'Sullivan in Happiness Is Me and You uit 1974. Ons volgende onderwerp. Aanstaande donderdag 9 oktober gaat in Theater Zuidplein in Rotterdam een bijzonder toneelstuk in première van toneelgroep Wat We Doen, getiteld Denkend aan Holland. Onze verslaggever Jeroen van Gent mocht in de aanloop daarnaartoe een doorloop van het stuk, een soort generale repetitie, bijwonen in Theater Kunstmin in Dordrecht. Luistert u naar zijn verslag. Ja, ik sta nu zelf ook op de plank. Hè. Maar het is heel bijzonder dit. Wordt gerepeteerd. Een doorloop, hoorde ik net een professionele term vallen. Ik heb dat wel eens eerder gehoord. Bent u een beetje tevreden? Ja, ik ben wel tevreden, ja. Ja, een toneelstuk wat helemaal doorgelopen wordt. Het is klaar? Is het klaar? Wat is uw naam? Floris van Delft. Ja, ik bedoel, dit was dan de generale. Dus de laatste keer voordat we het theater ingaan. Ja. En we hebben gewoon heel hard gewerkt om met licht en geluid en het goed te krijgen. En ja, het is altijd fascinerend, want ik merk altijd als ik ga schrijven, doe ik er eindeloos over om het eerste woord op papier te zetten. Omdat ik denk, oh ja, als je eenmaal begonnen bent, dan krijgt het verhaal een richting. En dan zijn er duizenden verhalen die je dus op hetzelfde moment niet schrijft. Maar nu ben ik heel blij met welke richting dit verhaal nu genomen heeft. U heeft het geschreven en u bent de regisseur. Is dat te combineren? Lukte dat vandaag? Het is heel grappig, want ik schrijf het dan en ben ik dus een hele tijd mee bezig. En dan ben ik echt de schrijver en dan ga ik repeteren en dan ben ik de regisseur. Ja. En dan ga ik ook om met de tekst, zoals een regisseur met de tekst omgaat. Dat ik gewoon denk, nou, nu moeten we dit werkend krijgen. Want dit is blijkbaar wat het is. En dan pas ik nog wel wat dingetjes dat aan. Maar dat is meer op, dit is net te veel. Of dit werkt niet, in plaats van dat we het nou nog radicaal omgaan. Ik kan me voorstellen dat het blijft veranderen als je het geschreven hebt. Als regisseur dan. Nee. Dus ik heb wel bijvoorbeeld, daar hadden we het net even over. De eindscène, die kwamen niet op het punt waar we uit wilden komen. En toen in één keer dachten we, oh wacht even, maar als we het zo doen, dan is het goed. Dus die hebben we nog wel herschreven. Maar voor de rest eigenlijk een beetje stroomlijnen. Het is actueel, heel erg actueel. Het is een asielzoeker die de wereld intrekt. Zou je kunnen zeggen, de hele papierwinkel, alle vrijwilligers die hem achterna lopen, achter zich laat en daarbij de wereld intrekt. Gaat het die man lukken? Nou, dat doet hij nou voor zijn best voor. En het is een stuk over iemand die na jarenlang wachten op een verblijfsvergunning denkt, en nu die samenleving in. En nu we eindelijk na het wachten gewoon een plek maken. Ja. Uiteindelijk is het ook een verhaal over iemand die gewoon op zoek is naar een plek om te zijn. Gewoon waar je contact hebt en waar je met mensen bent en je gezien voelt en gehoord voelt. En dat is het verhaal. Mijn naam is George de Waal. Ik ben de acteur die de voorstelling speelt Denkend aan Holland. U staat alleen op de plank. Hè? Is het één enkele rol voor uzelf? Of zijn er nog meer mensen die op de planken staan? Nee, ik ben de enige. Ik ben de enige die de voorstelling speelt. Dus het is een solo. En ik neem eigenlijk het publiek mee in dat hele proces van de hoofdpersonage. Van zijn eigen huis inrichten, maar ook zijn eigen thuis proberen op te bouwen. En het publiek zit ook op de vloer. Dus zij zijn ook een beetje de samenleving waar tussen ik manoeuvreer. Aha. Ja. Ja, want het is een soort van generale of doorloop. Er staan allemaal stoelen op het toneel inderdaad. Dat is ook letterlijk wat de mensen gaan zien. Ja, ze zijn eigenlijk niet zoals je vaak in het theater verwacht dat je de voorstelling toeschouwt. Maar je bent hier echt een onderdeel van de voorstelling. Dus je zit echt een deel van het publiek zit letterlijk op de vloer. Dus ik speel heel dichtbij en het wordt heel intiem daardoor. En dus je, bij wijze van spreken, je kan de tranen proeven van de hoofdpersonage en het zweet ruiken van de harde werker. Ik zat helemaal boven. Nee, maar ik merkte die emotie wel. Want toen zei ik, kijk, van ik wil met jullie allemaal. En dat is de apotheose, het eindpunt. Denkend aan Holland. En daar komt de hulp voorbij. Ja. Het is een hele papierwinkel. Nederland is best wel bureaucratisch. En de menselijkheid is ver te zoeken. Dat probeert u vorm te geven op de planken, denk ik. Nou, ik vind dat best wel een statement. Menselijkheid is ver te zoeken. Ik geloof dat niet echt. Ik denk dat het zo lijkt. Maar dat het heel vaak niet zo is. Dus als je echt in contact komt, dat je merkt eigenlijk de menselijkheid wel heel veel dichterbij dan we denken. Ja. En dat zie je ook, dat ervaar je ook op de vloer. Dat de mensen eigenlijk geraakt worden door dat verhaal. En dat ze blijven zitten en dat ze meegevoerd worden in dat proces van iemand die zijn eigen thuis opbouwt. En dat is het bewijs dat die menselijkheid veel dichterbij dan we denken is. En dat proberen we even uit te dragen met deze voorstelling. U speelt een asielzoeker die eigenlijk de wijde wereld intrekt, die alles achter zich laat. Gaat hem dat lukken? De voorstelling gaat over eenzaamheid. En het thema eenzaamheid is niet uitsluitend alleen maar voor de asielzoeker die eigenlijk de Nederlandse samenleving intreedt, maar ook voor iedereen in Nederland. Wat ik zo mooi vind dat Floors altijd zegt, als het gaat over eenzaamheid, wiens verantwoordelijkheid is het? Is het de verantwoordelijkheid van de individu of de verantwoordelijkheid van de samenleving? En die vraag proberen we te stellen. Wij hebben die voorstelling al eerder gespeeld voor jongere publiek. Ja. En gek genoeg hebben ze allemaal gezegd, ik ben veel ouder, ik ben in de 40 en ze waren allemaal zo begin 20. En zij hebben allemaal gezegd, dit herkennen wij, gek genoeg. Ze hebben geen ervaringen met vluchtelingen en ze hebben geen ervaringen met een nieuw samenleving intreden. Maar de bureaucratie, het vereenzaming en het alles in een systeem gieten herkennen ze heel erg. En die emotie, dat gevoel En dan wordt het verhaal van een asielzoeker veel universeler dan we hadden gedacht. Ja, ja. Dat is ook eigenlijk wat ik bedoelde met de vraag. Omdat er veel meer dan asielzoekers vermalen kunnen. Je had die hele toeslagaffaire, ook formulieren die fout gaan, zeg maar. De hele gaswinning in Groningen. Gaswinning in Groningen, mensen die daar helemaal vergeten worden en de huizen instorten. Inderdaad, precies. Nou, dus kortom, die asielzoekers, dat is eigenlijk meer een kapstok. Meer mensen kunnen zich herkennen in dit stuk. Zeker, zeker. En dat is. Natuurlijk is het heel vaak denken we dat de asielzoeker de ander is. Die eigenlijk binnenkomt, die niet op ons lijkt. Maar met dit stuk laten we zien, we zijn veel dichterbij dan we denken. En dit is eigenlijk, eenzaamheid is zo'n fundamentele menselijke strijd. En dat is niet uitsluitend voor asielzoekers of voor ouderen of voor jongeren. Dit is eigenlijk een maatschappelijk probleem. Ja. Veel meer dan dat het eigenlijk het probleem van asielbeleid of migratiebeleid. Het gaat over veel meer dan alleen dat. Bevalt de rol tot nu toe? We moeten gaan beginnen met het publiek, maar toch? Ik ben wel die doorloper, ben ik helemaal zat. Ik wil nu wel echt spelen voor het publiek. Daar heb ik gewoon heel veel zin in. Ja. Omdat ik denk dat de voorstelling eigenlijk zijn humor. Het klinkt heel zwaar en een zware thema. Maar de voorstelling zit vol met humor. Het heeft lichtheid. Het heeft een absurditeit in zich. Dat ook een andere kant kan laten belichten. Dus daar heb ik heel veel zin in. Verrassende voorstelling. Ik vind van wel. Ja, heel erg zelfs. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Hij stond al uren van tevoren te wachten bij de watertoren. Zijn haar lag als een nette deken, de kreukels uit zijn das gestreken. En door zijn hoofd maalt steeds het lied. Komt ze wel of komt ze niet? Gelaten staat hij zo al uren naar de lege weg te turen. En net als hij naar huis wil gaan, beweegt er iets. En oh, daar komt ze aan. En in zijn hoofd klinkt het dan zacht. Ik heb niet voor niets op haar gewacht. Tot op die dag, ze kwam niet meer. Hij bleef komen, telkens weer. Eerst nog hoopvol, dan verloren. En altijd onder die watertoren. En door zijn hoofd klinkt nog het lied. Kon ze wel of kon ze niet? Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Tell no lies, I know he's laying next to you. In the space I used to be, it's no surprise. Cause I know you need some loving too. I don't care who's in your bed, but in your heart. Baby, in your heart, will you save a place for me? 'Cause I don't know what I would do if you let him take every part of you. Give me some that I can be, darling. Save a place for me. Hear me out before you burn. Part of me and you, have I lost you now? It's not in my arms you wanna be. You gave yourself to someone new, but in your heart, baby, in your heart, will you save a place for me? Every part of you, give me somewhere I can be, darling, save a place for me. Oh, won't you save a place for me? I don't know what I would do. Oh, oh. If you let me take every part of you, give me somewhere I can be. Oh, darling, save. James Morrison was dat. Zijn nieuwe album heet Fight Another Day. Je hoorde Save a Place for Me. En daarvoor Vreemde Kostgangers en De Afgesproken Plek. Zometeen plandelen. Dat is al wandelend plastic zwerfafval opruimen. Na Fleetwood Mac en Songbird. To you. Christine McVie en de rest van Fleetwood Mac. 1977 was het jaar voor Songbird. Ons volgende onderwerp. Rotterdam moet een echte plandelstad worden. Dat vindt Zwerfie Rotterdam. Ivo Rodermans is bij Herman de Bruin. Ivo, welkom. Ja, hallo. Hoi. Ja, goeie. Dan hebben we gelijk al een mooie vraag. Plandelstad. Ja. Wat is dat? Wat is plandelen? Ja, en wat is een plandelstad? Ja. Ook natuurlijk. Ja, plandelen, dat is wandelen en tijdens het wandelen ook zwerfafval opruimen. Dus ja, dat kun je eigenlijk altijd doen als je de hond uitlaat als je onderweg bent naar de tramhalte. Ja, ja. Of als je gewoon een wandeling maakt door de stadsnatuur. Ja, het lijkt ook een beetje op wandelen natuurlijk. Maar ja. Plandelen is dus net iets meer doen tijdens je wandeling. Ja, er staat een P'tje voor. En ja. Het is een soort van Nederlandse verbastering van het woord ploggen. En ploggen, dat is al bekend onder hardlopers. Namelijk hardlopen en onderweg af en toe wat meepakken. Plandelen, dat is daar een beetje de wandelvariant van. En kun je hem nog uitbreiden naar plijken, bijken, maar dan met... Dat je zwerfafval opruimt tijdens je activiteit. Exact. En waarom? Omdat het ook wel echt... Je bent toch lekker buiten, je bent er eigenlijk al en je bent al in die actiestand. Ja. En dan is het eigenlijk heel makkelijk om dat klein beetje extra te doen voor de natuur, voor de omgeving waarin je ook aan het wandelen bent. Nou, dat vraag ik me af. Want als ik op de fiets zit bijvoorbeeld en ik zie wat liggen, dan moet ik afstappen, dan moet ik dat op gaan rapen, ja, dan moet zeker. Ik mijn fiets daar stoppen en zo. Ja, dan is die inderdaad wat ingewikkelder. Ik doe het zelf wel als ik fiets, maar dan ben je erg gemotiveerd om een zwerfafval op te ruimen. En ook niet alles, maar... Als ik dan toevallig toch stilsta omdat ik even moet kijken waar ik naartoe moet. En ik zie wat in de berm liggen, pak ik het mee. Ja. Maar het is met fietsen inderdaad een stukje ingewikkelder. Ja. Ja. Maar lopen kan wel. Ja, ja zeker. Maar dan moet je ook een vuilniszakje bij hebben, toch? Ja, een kleine voorbereiding is altijd wel goed. Ja. Dus iets hebben om het in te stoppen. Wat ik ook heel vaak in het verleden deed is als ik bijvoorbeeld een boodschappentas tegenkwam, die dus ook zwerfafval is. En die dan vervolgens gebruiken om af te vullen. Dus dat zijn ook manieren om het op te lossen. Ja. Maar het is gewoon een hele, ook bijna een meditatieve bezigheid eigenlijk. Hoe meditatief is dat dan? Hoe zie je dat? Nou ja, kijk, het is ook heel ontspannen sowieso om buiten te zijn. Ik heb vroeger ook een hond gehad, die is helaas overleden. En ik liep heel veel met hem en ook in de buitengebieden rondom Rotterdam, in de omgeving van Rotterdam, in de Hoekse Waard. Ik kwam overal met hem en op het strand. En ik nam dan ook altijd een zak mee en die hond die is dan lekker aan het rennen. Je bent die is gelukkig. En zelf doe je dan ook nog iets nuttigs. Terwijl je eigenlijk toch die tijd al aan het besteden bent aan het wandelen. Ja. En sommige mensen zeggen dan van... je ruimt eigenlijk de troep op van een ander. Waarom doe je dat dan eigenlijk precies? Hè? En mijn verhaal is altijd van... Eigenlijk ruim ik niet de troep op van een ander, maar voor een ander. En dat is dan eigenlijk voor die andere wandelaars die ook daar van genieten van zo'n schone buitenruimte, zo'n schoon wandelpad. Ja. En voor de natuur natuurlijk, voor de dieren die daar dan geen last van hebben. Is het niet zo dat het vechten tegen de bierkaai is? Want ja, ik zie alleen maar vuilnis liggen. Het neemt alleen maar toe. Die hadden straks even over opvoeden. Vroeger werden kinderen opgevoed met je steekt het snoeppapiertje bijvoorbeeld in je zak. En dat breng je thuis weg. Maar dat gebeurt te weinig. We zouden de ouders meer op moeten voeden nog. Ja, deels waar, maar dat geldt dan ook voor de volwassenen, want er liggen ook heel veel peuken buiten. En dat zijn mensen, dat zijn geen kinderen die roken, maar dat zijn dan volwassenen die dat doen. Ja. Dus absoluut waar hoor. Als mensen bewuster worden van dit soort dingen, dan zal er minder liggen. Uiteindelijk, we hebben die campagnes al eeuwenlang, of eeuwenlang is een beetje overdreven, maar al heel lang hebben we campagnes hierop. En je ziet eigenlijk dat de problemen eerder toenemen dan afnemen, omdat er gewoon eigenlijk ook een to-go-cultuur is ontstaan. Hè? Ja, en we komen met steeds meer mensen, dus hoe meer mensen er zijn. Meer mensen, maar ook meer producten die verpakt zijn. Ook dus dat. Die combinatie van factoren. Daar wordt ook naar gekeken natuurlijk, maar dat is nog niet veranderd. Nee. Dus er is alle reden om daar pessimistisch over te zijn, maar er is ook alle reden om optimistisch te zijn, dat er ook steeds meer mensen zich hier bewust van zijn. Ja. En dat de oplossing dan ook zit in afvalreductie, dus minder afval overhouden. En ook mede met die oplossing van het opruimen, want alles dat er ligt, dat wil je toch graag weg hebben. De sociale media geven ook wat over plandelen alweer. Er is een hele goede website. Het is plandel.nl met informatie over plandelen. En je kan ook terecht op de website van Zwerfje Rotterdam. Daar ben ik zelf van. En ben je in het buitengebied, niet weerhoud je ervan om af en toe wat op te rapen. En het hoeft niet veel te zijn, het kan ook weinig zijn. En alles wat je doet is een bijdrage en is gewoon perfect. Die oproep heb je in ieder geval geplaatst. Ivo Rodemans, dankjewel voor het gesprek. This is why my eyes are closed. It's just as well for all I've seen. And so it goes, and so it goes. And you're the only one who knows. So I would choose to be with you. That's if the choice were mine to make, but you can make decisions too, and you can have this heart to break.